राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2059 9 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम लक्षण बात ये है कि ये जितने विकार है जड़ विभाग में है ये बहुत ही बढ़िया बात है। बात तो यह पहले भी थी पर इधर उधर लक्ष्य नहीं गया था, इधर ध्यान नहीं गया था। आप लोगों का लक्ष्य हो गया होगा ये कामर को धलो भरमोर सब जड़ विभाग है, चैतन्य विभाग में कोई एक किंच मात्र भी नहीं है, वो है दिशा दूसरा। शरीर भी कौन दे न करोती न लिपे दे, मैं कर्तृत्व लिपायमान होना है नहीं, शरीर में स्थित हो तो भी इस सिद्ध क्या हुआ कि परमात्मा का जो अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुबराशी वैसा का वैसा है, जानो तो वैसा ही है नहीं जानो तो वैसा ही है, अब मानो तो वैसा ही है अब नहीं मानो तो वैसा ही है, आपके समझ में आवे तो वैसा ही है आपके समझ में आवे न सही, वो सच्चिदानंद स्वरूप से है जैसा का जैसा है। शरीर में स्थित होने पर भी स्थित है नहीं, हो जाए तो उसका रूप तो बदलता नहीं, अगर बदल जाए तो फिर नित्य रहता है नहीं, नित्य चीज है वो है जो कि जो है निर्विकार एकदम सच्ची बात है। तो जड़ विभाग में है तो आगंतुक है ये नष्ट होने वाला है, इनका त्याग कर दो छठ काम ठीक हो गया मुक्त हो जाए, बहुत सरल सीधी मुक्ति है। जड़ विभाग त्याग दिया बस एकदम एकदम सिद्धि, अपने में माने पसी पिछले हटावे मुझे वो कहा था नहीं अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच अध्यारोप है ही नहीं, ना तकलीफ दे दी पहले से स्वीकार नहीं है हमारे भाई, बिल्कुल निर्मलता निर्मल बिल्कुल निर्मलता शुद्ध शुद्ध स्वाभाविक अपना स्वरूप ये नहीं है, ये जड़ स्वरूप अपना नहीं है, ये तो मिलता है बिछड़ता है मिलता है बिछड़ता है वो है, जितना वैभव है मिलता है बिछड़ता है मिलता है बिछड़ता है, जितनी शक्ति है बड़ी भारी मिलती बिछड़ती जयराम जी कुछ है न मगर समझता है हमारा राज्य हो जा रहा हमारा राज्य हो जा रहा यही सब पर यही हो जा रहा हमारे हो जा कूरा वैभव है कूरा वैभव बिल्कुल अब शांति आनंद मस्ती हरदम एकदम मुक्ति सबकी मुक्ति सबकी सबकी। आप मान लो इस बात को बड़ी अच्छी बात है, आप मानते नहीं इस बात बंधन है नहीं है जड़ में गांव है हमारे में है ही नहीं, न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न मद है न मात्र है न पाखंड है न द्वेष है एकदम शुद्ध है आप सब। अब उधर आप ध्यान नहीं देते बाकी तरफ ध्यान दे आप तो बिल्कुल स्थिति सर्व बात एकदम भूति स्वतः सिद्ध स्वाभाविक ही, कोई बाधा नहीं इसमें। कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, ये महिमा कोई कह नहीं सकता। महिमा है अपार महिमा, अनंत महिमा, स्वाभाविक सबरी, छोटा और बड़ा और बूढ़ा और जवान हो, भाई और बहन हो, कोई हो, सही हो, सीधी सरल बात है। इसमें विकार कभी आता ही नहीं, आता ही नहीं, आता ही नहीं, आशंका ही नहीं, सामर्थ्य नहीं है। शरीर स्थोभिक बनते न करोते न लिप्यते, कर्तृत्व भौतृत्व है ही नहीं, सब शुद्ध एकदम, एकदम निर्मल, एकदम निर्मल। उत्साह होना चाहिए मन में, ये एक नई बात है, नई बात है, ये नई बात है। बहुत वर्ष हुए मेरे को पढ़ाई भी करी, सुनाया भी, सुनाया भी, पर बातें एकदम रेती बात है। आप थोड़ी हिम्मत करो कि जड़ता में आई, आप हुए गए मेरे शरीर के गए 1600,000 जुड़ी होगी। आप तो है जो सच्चिदानंद आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, निर्विकार, निर्लेप, सदा सदा सदा ही आनंद हो गया, सम हो गया। ऐसे समान कोई विद्या नहीं है। थावंत गर्दन जम्मू का विपिन था नगर दी महाशक्ति यावत वेदांत कैसरी वेदांत कैसरी, तब सब सीधी सरल बात एकदम, भाई हो बहनो चाहे उठी सीधी बात, सरल बात एकदम, सब स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, स्वाभाविक ही मुक्ति है, स्वाभाविक, कहना कुछ नहीं है। ये पराधीन में परिश्रम भी है, क्रिया है, क्रिया क्रिया और पदार्थ दो है, ये अपरिहार्य है, क्रिया और पदार्थ, परिश्रम है और पराश्रय है, पदार्थों का आश्रय और पराश्रय, और उसमें कृति जो परिश्रम है, परिश्रम से विश्राम है, उसमें भगवान का आश्रय है। ये चार ही बात है, दो प्रकृति दो पोषण, विश्राम और भगवान का आश्रय, एकदम सीधी सरल बात है। थोड़ी इस बात को समझ लो, समझने की चेष्टा करो, थोड़ा समझो, सीधी बात है, बहुत सरल बात है। मुक्ति सुगम है, बहुत सुगम, बहुत सुगम, बहुत सरल, एक न मानने की बात है। यह मिलती नहीं हरदम, मिलती नहीं हर जगह, मिलती नहीं, पढ़ाई में इतनी स्पष्ट नहीं आती, ऐसे सब कहते हैं। बात यही है, बात यही भरी है, परंतु पुस्तकों पढ़ने से समझ नहीं आती, बोले बोले बिल्कुल समझ नहीं थी, सर बात एकदम बुरा मुझे सुवरते इंजन इंजन सुवर्धन थे प्रगति अतिक्रमण गृहमाने नान्य गुणे भी करता रू में है, गुणम है, इंद्रिया में है, प्रकृति में है, प्रकृति गुणों में है, स्वभाव सुप्रवर्धित है, पंचायत से हेतु, ये बात है। तत्र एवं स्थिति करता नो आत्मा नु केवल अनुया पश्चि असुर बुद्धित्वाद न सपश्य दुर्गति, आत्मा कर्तृत्व है ही नहीं, भौतिक है ही नहीं, न जन्म है न मरण है न वो तो है जो को तू ही है। ये अंतर्धान में मान लिया हूं एकदम सीधी सरल सबकी मुक्ति सीधी। मेरे समझ में ऐसी आती है बालक भी जवान भी बूढ़े भी भाई भी बहन भी सब मुक्त हो जाए सब मुक्त एकदम सीधी सरल बात है एकदम। ये विकास जितने सब जल विभाग में आप चेतन विभाग हो आप परमात्मा ने अंश हो ये प्रकृति का अंश है। ये प्रकृति का अंश ये ठहरेगा नहीं रहेगा नहीं। आप कितना ही यत्न करो न सही ठहरेगा न पदार्थ रहेंगे न बैठे तो है ना छोड़ दे पहले क्या मतलब है लाखों करोड़ों रुपये हो जाए अरबों रुपया हो जाए क्या हो कोड़ी नहीं तो क्या हुआ स्वास्थ्य बड़ा अच्छा हो गया तो क्या हुआ बिड़िया क्या हुआ कुछ हुआ नहीं। बहुत आनंद की बात है एकदम एकदम सच्ची बात है एकदम सीधी बात है एकदम सरल बात है एकदम ही आनंद ही आनंद कूड़ा आनंद आनंद बहुत ही सदाई तृप्ति सदाई तृप्ति सदाई सदाई त्यक्त्वा कर्म फला संगम तृप्त भग्नाश्रय कर्मणि अभिवृतोपि नैव किंचित् करोत्स्य नैव किंचित् करोत्स्य कर्म है नहीं कर्तृत्व भोक्तृत्व खत्म हो गया न कर्तृत्व रहा न भोक्तृत्व रहा एकदम ठीक है ठीक स्पर्श सब स्वच्छ निर्मल एक आनंद आनंद मौज ही मौज है। सब भाई बहन ये देखो तो ऐसी नहीं बात है विश्व एकदम सीधी सड़क स्वरूप में कोई बाधा नहीं आई शुरू में किंचित कभी फर्क पड़ता ही नहीं पड़ सकता ही नहीं बिना संग अभी ऐसे ऐसे न कष्ट कर तो मर जाती अंधवंत है मेरे हालत अनाशीन हुआ प्रमेय से तस्वीर नाशत हो जाएगा अविनाशी तत्व ये न सर्वमिदम ततम अविनाशी तत्व ये न सर्वमिदम ततम आप एक सही में नहीं है अविनाशी तत्व ये न सर्वमिदम ततम पुरुष पर पार्थ भक्त शांत भूतानि ये न सर्वमिदम ततम यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये सर्वविदम ततम मया तत्विदम सर्वम ये सर्वविदम ततम तीन बार आया कैसे मोर की बात है आनंद की बात है एकदम बड़े उल्लेख विलक्षण बात है। छठी सातवीं भूमिका है जैसी बात है एकदम मौज की बात है थोड़ी मांग करो समझ में आ जाएगी एकदम समझ में आ जाए सत्य स्वाभाविक क्षमता है यह तेजित सर्गो ये साम्य स्थित मना निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्म निदेशिता समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यतु अविनश्यन्तम् यपश्यति स पश्यति ऐसी बात है अविनाशी समता और सब विशेष विशेष जिन मुक्ति में गुण मुक्ता है भाई शब्द सब शब्द ये जित सर्गो ये सब साम्य स्थित मना निर्दोष विषम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म आनंद हो रहा हरदम आनंद हो रहा हरदम आनंद मौज ही मौज ऐसी विलक्षण बात है एकदम अपने को मतलब ही नहीं कुछ लेने देने नहीं वो बोलते ये बंधन में है परिश्रम है और बंधन नहीं होने तो विश्राम है वो विश्राम कुछ नहीं होना अपने कुछ नहीं करना इतनी विचित्र बात है अलोक बात है विचित्र बात है और सब के लिए एक ये भाई बहनों के लिए सब के लिए एक समा ये बात मिलती नहीं है हमें तो बहुत वर्षों तक देखा अरे सोच बात मिलती थी पढ़े लिखे मिले बहुत मिले पर ये बात नहीं मिलती ऐसी दुर्लभ बात है बड़ी सीधी सरल बात है मुक्ति के समान सुगम कोई उपाय है ही नहीं सर सत्य सिद्ध सरल तब गए जाए कुछ कठिनता हो थोड़ी कठिनता कहीं ना कहीं बात है ही नहीं परिश्रम में विश्राम है कुछ नहीं करना है ऐसी बात ऐसी अलग बात है सबके लिए सर एकदम चाहे कोई हो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो यहूदी हो फारसी हो कोई हो सबके लिए एक बार है एक समान कोई विषमता नहीं कोई पक्षपात नहीं कोई नुकसान नहीं कैसी विशेष बात है हमने ऋषि मुनियों ने बड़ी कृपा की है अनुभवी महात्माओं ने बहुत कृपा की कृपा कर ये बात जनाई क्यों ना पा रहे हो मुफ्त में मुफ्त में तो क्यों पाओ सब शांति सब आनंद पूरा आनंद छोड़े सबके लिए कोई हो चाहे छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो बड़ा हो जवान हो किसी वर्ण का किसी आश्रम का कोई भेद नहीं ऐसी बात है सीधी सरल है समझ में नहीं आती आप सुन लो बड़े मानते नहीं आप सुन ले मानते नहीं सस्ती बहुत सीधी शर्बत बहुत ही सीधी आप लोग भी सरदस नहीं मानते दूसरे मुझे पता ही नहीं है श्रवणा या भी बहु फिर योग लभ्य सुनने के लिए एक बात नहीं मिलती इतनी अलोक विचित्र बात है विचित्र बात है बहुत आनंद की बात है इससे बढ़कर ये विद्या कोई है ही नहीं हुई नहीं है नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं संभव नहीं है जैसे तो बुरा तो हुआ करे जाते मैदान ऐसा सिद्धांत ऐसी बढ़िया बात है ऐसी उत्तम बात है वो सबके लिए ऊंचा नीचा छोटा बड़ा सबके लिए एकदम सरल सीधी बात सबके लिए। अब इसे सुदुराचार बसते भाग साधु मंत्र दोष लोग कितनी विचित्र बात है। आनंद बात है, आनंद सा मौज हो रही, मस्ती हो रही, आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। और जो समझना चाहे वो समझ लो, सब छोटा बड़ा हो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं हो, अक्षर एक से जानना है, हिंदी का अंग्रेजी का उर्दू का कोई नहीं जाने, अनेक तरह की वर्णमाला नहीं जाने, कुछ मत जानो, सीधी बात सब करी, इतने सुन लो, इतने सर लो, एकदम मौज की बात है सबके लिए। कोई वर्ण हो, कोई आश्रम हो, कहीं देश का हो, कहीं संप्रदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो और पारसी हो, ये पांच ही है, एकदम ठीक है, सबके लिए बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, बहुत आनंद की चीज है, बहुत अलौकिक चीज है। बहुत लाभ की चीज है एकदम अत्यंत सुखवाद एकदम बढ़िया एकदम उत्तम चीज है। मोह हो जाए, मस्ती हो जाए, सब आनंदित हो जाए, सबको आनंद मिल जाए एकदम, बढ़कर कोई बात है, बढ़कर कोई बात हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं हो सकती, नहीं संभव नहीं है, इतनी ऊंची बात है, इतनी सरल है, सीधी सबके लिए। आप थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ी बुद्धि लगा समझो, आ जाए समझ में, एकदम बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बड़ी सार बात है, एकदम नई बात, पुस्तमेली एक नई बात, एक नई बात। आप थोड़ा समझो गहरा उतरो समझो, सबके पापी से पापी बहो, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा हो, सबके लिए। अब इसे दूसरा तारा ऐसी बात, ऐसी आनंद की बात, ऐसी मौज की बात, ऐसी आनंद की बात, सबके लिए मस्त हो जाए आदमी, मौज में हो जाए एकदम मस्त विचित्र अलौकिक बात, विलक्षण बात, विचित्र बात। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।